Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de provincie Groningen waren afgelopen avond en nacht twee ontploffingen. De eerste was bij een bedrijf in Oude Pekela, de tweede bij een woning in Winschoten. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond, er zijn nog geen verdachten aangehouden. De afgelopen tijd vonden er meerdere explosies plaats in het noorden van het land. Bij een schoonheidssalon in Groningen werd twee keer in korte tijd een explosief geplaatst. En eerder deze week was er een ontploffing bij een kapperszaak in Winschoten. De zoon van de Amerikaanse president, Hunter Biden, zal voor de rechter zeggen dat hij onschuldig is aan de aanklachten tegen hem. Hij werd onlangs beschuldigd van strafbare feiten die te maken hebben met het overtreden van de wapenwet. De baas van Xbox heeft medewerkers van moederbedrijf Microsoft laten weten dat het nooit de bedoeling is geweest om bedrijfsgevoelige informatie prijs te geven. Gisteren werden er veel gevoelige Xbox-documenten gelekt. Dat gebeurde in een rechtszaak waarvoor het bedrijf documenten aanleverde. Volgens de rechtbank was dat de schuld van Xbox. In die gelekte documenten staat onder meer dat er een nieuwe Xbox-controller in de maak is en dat er is nagedacht om Nintendo over te nemen. De baas van Xbox laat weten dat het gaat om oude documenten en dat de plannen inmiddels geëvolueerd zijn. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op het Zuidereiland, bij een plaatsje ten westen van Christchurch, op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet, maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. Het weer. Het is overwegend droog bij minima rond de 15 graden. Later vandaag wolken met af en toe zon. Het gaat hard waaien en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Met nog maar 2 maanden tot de verkiezingen zijn politieke partijen druk bezig de kiezer te overtuigen dat zij de beste plannen hebben voor Nederland. Dit is Nederland. Waarin het lijkt alsof we alleen nog maar kunnen schreeuwen. Er zijn zoveel Nederlanders die steeds vaker hun rekeningen niet meer kunnen betalen. We zien in Nederland, iedereen is wel een beetje zat. Van het neoliberalisme, van de gevolgen van alleen maar kiezen voor geld. De grootste uitdaging is herstel van vertrouwen. Als we dat weer te pakken hebben, dan kunnen we ook die klimaatcrisis aan. Want vandaag de dag heb ik in ons land te vaak de indruk dat we het belang van onze fundamenten zijn vergeten. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van woensdag 20 september. En met de verkiezingen in aantocht is het tijd voor politieke partijen om hun imago op te poetsen. Hoe overtuig je nou de kiezer? Hoe belangrijk zijn de poppetjes? En wat moeten partijen absoluut niet doen? Ik praat daarover met Mark Oosterhuit, communicatiedeskundige en voorzitter van Sieren. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit jij eigenlijk? Want we bellen met elkaar. Ik zit in Montepulciano in Italië. Ach, wat heerlijk. Ben ik toch weer een beetje op vakantie. Ja. Met de verkiezingen in aankomst staan politieke partijen dus weer volop in die campagnestand. Tenminste, vind jij dat? Nou, het begint wel te groeien, laat ik het zo zeggen. Ja. Zeker als ik net dat filmpje, of dat geluidsfragment moet ik zeggen, wat jullie net hebben laten horen, dan zie ik echt wel dat het echt aankomt. Ja, ja, want hoe heb jij als communicatiedeskundige naar de afgelopen politieke weken gekeken? Nou, ik was vooral benieuwd, wat gaat iedereen zeggen? Want dat is in het begin nog niet zo duidelijk. Dat begint nu echt te komen. En wat je meteen hoorde in het fragment van zojuist, dat iedereen ongeveer hetzelfde zegt. Ja, dat is meteen wat je opvalt. En dat had ik ook wel verwacht eerder gezegd. Maar dat gebeurt dan ook. Nou, ja. daar gaan we het zo meteen even over hebben. Of dat nou een goede of slechte strategie is. Maar het viel mij zo op, en misschien ligt dat wel aan mijn gebrekkige inkijk of inlezen. Dat ik dacht van, waar blijft iedereen eigenlijk een beetje? Kom op jongens, november is snel. Ja, maar ja, kijk, het is natuurlijk een hele korte tijd. En niemand had misschien gerekend op zo snelle verkiezingen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel partijen die nieuw zijn, die echt nog moeten beginnen. En denk aan Omzicht bijvoorbeeld. Ja. Dus, het is ook niet niks, zeg maar, om en die kandidatenlijst en te zorgen dat iedereen is aangemeld en dat de juiste mensen erop staan en dat je een programma hebt. En kun je zeggen, ja, programma dat is natuurlijk al voor een groot deel geschreven, maar sommige partijen nog niet natuurlijk. Mm-hmm. En dan de actuele situatie vraagt vaak, ja, welke thema's zet je centraal en wat niet en wat is je hoofdboodschap. Dus ja. Ik vind het niet zo heel gek dat het even duurde, maar ik denk wel dat het nu aan het losbarsten is. Hey, en juist iemand als Pieter Omtzigt zit heel erg op het stukje, het moet weer over de inhoud gaan. Hè? Bepalend is toch nog het imago? Dus dat die inhoud eigenlijk zeker in deze tijd weer wat naar de achtergrond verdwijnt? Of ben je het eigenlijk ook wel met hem eens dat dat alleen al een speerpunt kan zijn? Nou, kijk, ik vind dat het niet de goede stelling is dat inhoud en imago twee verschillende dingen zijn. Ze zijn eigenlijk twee eenheid, zou je kunnen zeggen. Mm. Kijk, een imago wordt wel echt gebouwd op de inhoud. Alleen vaak op een hele duidelijk gefocuste inhoud. En dat is vaak een beetje het probleem wat dan naar voren komt. Het kan niet over alle inhoud gaan. Kijk, het kan over een deel van de inhoud gaan. Of in ieder geval dat deel wat jij het belangrijkst vindt als partij. Ja. En daar wordt je imago ook op gebouwd. Dus het is toch wel en-en. En bij Omtzigt zie je het juist ook heel mooi. Omdat hij zijn partij natuurlijk bouwt echt wel op een opvatting. Maar ook op zichzelf. Mm. Hè, wie hij is. En dat samen zorgt er eigenlijk voor, ja, dat hij een onderscheidende of eigen positie inneemt in dat hele politieke krachtenveld. Ja, precies. En ook wel bepalend is in welke dingen centraal staan, toch, in de komende campagne. Zeker. Juist het woord inhoud, wordt bestuurscultuur, ja. Toch weer opnieuw. Ja. Hey, en in het verleden. Maak je zin af. Nee, kijk, dat zijn allemaal woorden die natuurlijk ook meteen weer imagovormend zijn. Snap je? Dus het woord inhoud, bedoel jij misschien iets anders mee dan wat hij, zeg maar, in politiek zien. Hij zegt natuurlijk, het gaat heel lang over de show en nergens over. Maar terwijl er heel veel grote problemen zijn. En ik vind het dat het over die problemen moet gaan en dat we die moeten oplossen. Maar kijk, als ik Frans Timmermans hoor ik precies hetzelfde. Ja, precies. Alleen bij de een kleeft het wel echt aan het imago, om het daar maar weer even op terug te brengen. Bij de ander nog niet. Of misschien ook, maar in mindere mate. Nou, heb jij in het verleden ook aan de campagne gewerkt van de Partij van de Arbeid? Ga je handen nou altijd weer jeuken rondom zo'n periode? Ja, ik vind het altijd spannend en leuk. En ik heb inderdaad het verleden gedaan. Ik ben ook blij dat ik het nu niet doe, omdat ik het leuk vind om ook te kijken wat doet iedereen nou eigenlijk precies. Om daar ook een mening over te vormen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik dan weer dingen zie. Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? En wat mij ook echt opvalt, dat politieke partijen het ontzettend moeilijk vinden om communicatie te bedrijven. En dat zie ik ook weer bij Partij van de Arbeid GroenLinks terug op dit moment. Oh, toch wel. Dus daar ben je misschien ook wel extra kritisch op? Of ben je heel onafhankelijk naar iedereen met dezelfde bril aan het kijken? Ja, dat probeer ik echt wel. Kijk, ik probeer echt gek me neutraal naar te kijken. Mm. En er zijn gewoon een aantal wetten in communicatie die je feitelijk moet volgen. En die ook nu weer, ook niet door de Partij van de Arbeid en GroenLinks gevolgd worden. Dus dat is meer hoe ik er naar kijk. En niet per se met de ene bril, dat ik kritischer ben op de ene of de andere. Oké. Hey, zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, Mark, nou had je het net over de wetten van communicatie. Misschien moeten we heel even bij het begin beginnen. Wat is een imago? Wat bedoelen we precies als we het over imago hebben? Nou, met imago bedoelen we eigenlijk wat het beeld is, wat de ontvanger, dus de kijkers thuis, of de luisteraars in dit geval, van een merk of een organisatie, of bijvoorbeeld een politieke partij of een persoon hebben. En het grappige is dat beeld lang niet altijd door jouzelf als organisatie geregisseerd wordt, maar dat de ontvanger dat bepaalt. En alle signalen die je uitzendt, die worden opgevangen door die ontvanger en daarmee vormt die ontvanger een beeld. Ja. En dus als jij, die ontvanger, die krijgt eigenlijk al die signalen in zijn hoofd en denkt van, hey, dit bedoelen ze me, dit willen ze mij zeggen, dit is waar die organisatie voor staat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het imago of reputatie van die organisatie. En als dat bijvoorbeeld een imago is wat je niet zo graag wil als organisatie, dan is het heel lastig om dat er weer uit te krijgen, omdat mensen eenmaal gevormd imago, dus als ze dat beeld eenmaal hebben, ontzettend lastig weer uit hun hoofd te krijgen is en te veranderen is. En waar komen dan die wetten van communicatie terug, als je het juist daarover hebt? Nou, kijk, daar is veel studie gedaan naar hoe kun je dat imago nou zorgvuldig opbouwen. En dan zie je wel dat er natuurlijk wetten zijn van communicatie. En één wet is bijvoorbeeld less is more, hè? Dus hoe minder, hoe beter, zeg maar. Dus hoe minder zeggen, hoe beter. Dat je probeert je communicatie te focussen op één kernboodschap. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, dat is gebrek aan inhoud. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is dat je probeert duidelijk te maken, als ik alles samenvat, is dit mijn belangrijkste inhoud. Nou, dat is een heel belangrijke wet in communicatie, om ervoor te zorgen dat mensen ook datgene vinden wat jij wilt dat ze van je vinden. Ja, precies. Dat is een mooi voorbeeld van zo'n wet. En die wet wordt iedere dag met de voeten getreden, vooral in de politiek. Ja, maar zeg je dan, eigenlijk is de mal precies hetzelfde voor een politieke partij of voor een politicus, als dat we bijvoorbeeld een tandpasta-merk zouden communiceren? Ja. Ja, dat is echt zo. Kijk, dat bedoel ik helemaal niet negatief. Maar als je moet eigenlijk altijd naar de ontvanger kijken. Kijk, jouw brein, zeg maar, en ieders brein. Dat is, als je naar imago's kijkt, is dat eigenlijk een associatie van heel veel woorden. Dus op het moment dat ik tegen jou zeg het woord Nike, of ik zeg het woord, ik mag geloof ik geen merken noemen, NS, mag ik misschien wel noemen. Ja hoor, en Adidas en Puma, we gooien er gewoon wat bij, ja hoor. Ja, en dan heb je allerlei woorden in je hoofd. En als je die mensen laat opschrijven, dat doen we heel vaak in onderzoek, dan heb je een associatienetwerk. Dus dan kan je eigenlijk zien aan welke woorden mensen denken bij een bepaald merk. Nou, dat gaat voor een politieke partij eigenlijk precies hetzelfde. Je kent vast wel Marleen Moorman. Zij is wethouder voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam. En zij was hiervoor hoogleraar aan de UvA in Amsterdam, politieke communicatie. Mm-hmm. En ik heb samen met haar veel dingen hebben samen gedaan. En een van de dingen die zij gedaan heeft, is geprobeerd een associatienetwerk van politieke partijen in beeld te brengen. En gekeken, is dat nou hetzelfde als een associatienetwerk van een merk? En dan kwamen we eigenlijk uit dat dat precies hetzelfde is. Natuurlijk zijn de woorden anders dan bij Nike of Adidas. Ja. Maar het associatienetwerk is hetzelfde. Dus eigenlijk kun je zeggen dat een reputatie of een imago, en wat wij in ons vak ook wel een merk noemen, eigenlijk ja, voor alle markten, alle domeinen eigenlijk hetzelfde is. En dat er geen onderscheid is tussen tandpasta en een politieke partij, als je het even chargeert. Nee, maar nou is de PvdA misschien wel een heel goed voorbeeld, want het is een politieke partij die al vrij lang meegaat. Die heeft heel lang kunnen teren op het imago, natuurlijk voor de arbeidersklasse op te komen. Maar op een gegeven moment zijn er ook wel, zij zijn een beetje nat gegaan, laat ik het in mijn eigen woorden zeggen. Omdat ze toen te veel hebben ingeleverd in een samenwerkingsverband met de VVD. Dat is heel erg kwalijk genomen. Er blijft altijd een beetje een zweempje, of tenminste binnen de linkse kiezer hangen van de PvdA, kan ik die nog wel vertrouwen? Zou je zeggen, dat was ook wel een moment van imago-schade. Hoe klim je daar dan weer uit? Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat het iets genuanceerder ligt. Kijk, toen ik voor de Partij van de Arbeid aan de slag ging, was het 2017. Dat was na het grote verlies van Lodewijk Asscher, waarbij ze van 38 naar 9 zetels gingen. Toen ben ik eigenlijk daarbij betrokken geraakt. En wat we toen eigenlijk gezien hebben, is dat de teruggang van de Partij van de Arbeid al veel langer gaande was. En ze hebben in die teruggang wel af en toe kleine oplevingjes gehad. Met name Diederik Samsom heeft een hele grote opleving gehad. Maar als je kijkt naar de samenwerking in Paars, dus tussen Kok 1 en 2, zeg maar, die kabinetten die ze samen vormden met de VVD, zie je eigenlijk dat de heritage, de achtergrond, het DNA, moet ik zeggen, van de Partij van de Arbeid langzaam maar zeker is losgelaten. Er zijn heel veel thema's die vroeger echt onbespreekbaar waren in de sociaaldemocratie eigenlijk wel bespreekbaar geworden. Privatisering is daar bijvoorbeeld een heel belangrijk thema in geweest. Kijk, en wat je ziet is dat langzaam maar zeker steeds meer kiezers al werden verloren in die periode. En dan waren er soms in de actualiteit wel eens momenten van glorie. Dat is dat voorbeeldje van Diederik Samsom. Maar we zagen wel dat er een behoorlijke trouwe achterban, dat die aan het slinken was. En eigenlijk moet je die hele periode meenemen. Hmm. Toen kwam dat kabinet VVD, Partij van de Arbeid, waar je het net over had, hè, wat feitelijk de combinatie was van Diederik Samsom en Mark Rutte, zou je kunnen zeggen. Zeker. En dat heeft, zeg maar, ja, dat was eigenlijk het laatste stukje om dat nog een keer te bevestigen. Dus dat heeft wel heel veel impact gehad en een directe impact gehad. Maar eigenlijk was het verlies aan kiezers was al heel lang merkbaar in het Partij van de Arbeid. En ze hebben er dus ook heel lang over gedaan. Want dat is wat ik net bedoelde. Want als mensen eenmaal gaan denken, hey, deze partij staat niet meer voor die waarden die ik belangrijk vind, precies, dan is het ook ontzettend moeilijk om die mensen weer duidelijk te maken dat je die waarden nog steeds belangrijk vindt, of dat je die opnieuw belangrijk vindt. Ja, en ook dat vertrouwen dan weer te creëren natuurlijk. Dat precies, want dat is eigenlijk het. Kijk, vertrouwen is ook een imago-aspect. Het gaat erom, vertrouw ik iemand in wat hij zegt, geloof ik waar hij voor staat. Als je dat kwijt bent geraakt, ja, dan is dat ontzettend lastig om dat weer terug te krijgen. Dat duurt ontzettend lang. Nou, dat is eigenlijk de hele fase waar de Partij van de Arbeid doorheen gegaan is. Ja, ja. We gaan hun uitgebreid nog tegenkomen in ons gesprek. Ik wilde toch ook even naar een fragmentje gaan, want deze zomer betraden ook veel nieuwe politieke spelers de arena. Veel partijen kiezen voor een nieuw gezicht, onder andere deze. Ik accepteer nooit dat mensen die hier onze gast zijn zich zo misdragen. En ik begrijp ontzettend goed dat mensen in Ter Apel zich grote zorgen maken. De politiek gaat over arm en rijk, over vrij en onvrij, over oorlog en vrede en zelfs over leven en dood. Op al die reizen die ik nu maak in Europa, zie ik hoe verschillend we zijn. Verschillende talen, verschillende culturen, verschillende gewoonten. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. Voor jullie en voor een BB Beter Nederland. Dus ga stemmen. Ja, worden nieuwe gezichten, oude gezichten, soms in een nieuwe rol. Hoe belangrijk zijn nou de hoofdpersonen voor het imago van een politieke partij? Nou, die zijn eigenlijk net zo belangrijk als de inhoud, zou je kunnen zeggen. Dus degene die het zegt, hè, dus de uitstraling van die persoon, de geloofwaardigheid van die persoon, de aansprekendheid van die persoon, die bepaalt eigenlijk voor 50%, als je inhoud en imago samentelt, voor ook zeg maar wat men van partijen bevindt. Dus de boodschapper en de boodschap, zeg maar, die zijn eigenlijk een twee-eenheid. Ja, nou is natuurlijk even de hoofdrolspelers dit keer langs. Pieter Omtzigt, eigenlijk iemand met een nieuwe partij, waarvan ik het gevoel heb dat die partij er helemaal niet zoveel toe doet, maar dat mensen gewoon op Pieter Omtzigt stemmen. Ja. Ja, nou, Pieter Omtzigt is echt een tegenstem nu. Hè? Dus dat is een stem waarvan zegt, ik ben niet tevreden met het systeem. En Pieter Omtzigt is natuurlijk iemand die dat heel goed verwoord heeft. Dat heeft hij natuurlijk al lange tijd gedaan. Ja. En dat doet hij nog steeds. En dat is toch het gevoel van, hij brengt rechtvaardigheid terug in de politiek. Mm-hmm. Hij gaat echt staan voor de zaak en hij gaat de problemen oplossen. En dat, ja, die rol weet hij heel goed te pakken in alles wat hij doet. In zijn hele uitstraling. Daar hoeft hij volgens mij ook geen moeite voor te doen, omdat hij gewoon zo is. Hij is wie hij is. Kijk, het is toch iemand die heel erg van de inhoud is zelf. En blijkbaar is dat precies op dit moment de goede toon om mensen het gevoel te geven, ja, hij gaat er echt wat aan doen. Hij gelooft niet in al die marketingpraatjes, maar zeg ik maar even simpel. Mm-hmm. Hij staat echt voor de inhoud. Dat is overigens net zoveel marketing als dat de BBB doet. Hè? Want ook Omtzigt deed denk ik heel goed dat die boodschap op dit moment gewoon een hele treffende boodschap is. Dus dat is in feite ook echt wel iets waarbij hij heel zorgvuldig nadenkt over zijn positie, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk is die rol wel heel erg gewenst op dit moment. Dus hij is eigenlijk de anti-stem, hè? De anti-held, zou je kunnen zeggen. Mm. Dat is een heel interessant communicatief concept, zeg maar. Ja, en ook omdat hij, zeker over zijn volledige partijprogramma, is nog best wel wat onduidelijk. Of geeft hij zelf ook eigenlijk over toe, hè? Van ik weet gewoon nog niet over alles hoe we daar wel of niet in staan. Ik ben ook wel benieuwd, want juist een soort van, hè, die controleur van de macht, een beetje de Batman van Den Haag, zullen we maar zeggen. Mm. Kan dat niet uiteindelijk ook tegen je gaan keren, want niemand is perfect. Maar ik heb het idee dat er van hem ook wel verwacht wordt dat alles dus moet kloppen, omdat hij dat zelf zo herhaalt. Nou ja, kijk, wat hij zegt is natuurlijk heel... Kijk, ik snap heel goed dat mensen op hem willen stemmen omdat ze zeggen, hij gaat echt de problemen oplossen. Hij gaat die problemen natuurlijk niet oplossen. Dat zullen we ook over 4 jaar weer zien. Stel dat het 4 jaar een kabinet komt met Omtzigt, zeg maar, in het midden. He, als de leidende partij, misschien wel als minister-president, bij wijze van spreken. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Ja, dan wordt het natuurlijk getoond dat hij ook niet in zijn eentje al die problemen kan oplossen. Dat zegt hij overigens nu wel. Maar daar luisteren mensen natuurlijk helemaal niet naar. Mensen luisteren, nee, hij is degene die staat voor die goede zaak, voor die rechtvaardigheid. Maar hij gaat dat natuurlijk niet oplossen. Daar hebben we natuurlijk al heel veel voorbeelden van gezien van partijen die zeggen, wij gaan het anders doen en beter doen en de boel oplossen. En dat lukt natuurlijk nooit. En dat kan ook niet in het systeem waarin we zitten. Zelfs als je nu nog niet in staat bent om de toeslagenaffaire echt op te lossen. Terwijl iedereen heel erg goed onderkent dat dit niet kan en dat het anders moet. Nou, dat zie je aan hoe ingewikkeld het systeem is. En dat gaat Omtzigt natuurlijk ook niet veranderen. Dat zegt hij overigens wel eerlijk erbij. Dus het is helemaal niet zo dat hij daarover liegt. Maar daar luisteren mensen natuurlijk slecht naar. Het is daarin niet zeg ik, het is echt een tegenstem, een rechtvaardigheidsstem. En ja, en dan willen mensen die gewoon aan hem geven, omdat ze geloven dat hij in ieder geval daar het verschil in zal maken. Ja, de intentie heeft. De goede intentie in ieder geval. Ja, die heeft hij denk ik ook. Maar ik denk dat Caroline van der Plas van zichzelf vindt dat ze ook een goede intentie heeft. Ja. Sterker nog, ik denk dat Frans Timmermans dat van zichzelf ook vindt. Ja. Dus ik denk dat ze dat allemaal in die zin wel hebben. Alleen het punt is, kijk, mensen zijn kort van memorie die denken, hey, hij gaat dat oplossen. En ik vind het heel mooi om te zien, de BBB explodeerde bij de provinciale verkiezingen. Als toen Tweede Kamerverkiezingen waren geweest, waren zij by far de grootste partij geweest. Nou, en dan hadden we nu al gezien dat het dus heel lastig was geworden voor de BBB om te regeren. Nu zie je in één keer dat er aan de andere kant iemand anders komt. Omtzigt moet de BBB meteen inleveren in de peilingen. Als je kijkt naar het aantal kiezers wat op hen zal stemmen. Nou, zo zie je hoe kort van memorie mensen zijn. Ze kiezen toch heel erg vaak voor een gevoel van deze mevrouw of deze meneer gaat het oplossen. Maar iedereen weet eigenlijk diep in zijn hart ook dat dat niet gebeurt. Ja, en zeker in zo'n polderland als Nederland. Ja, ja, laten we even doorgaan naar Frans Timmermans. Zijn naam is al een paar keer voorbij gekomen. Want gelijk bij zijn aantreden, hè, voor de Groen-Rood-coalitie, kwam er kritiek dat hij zelf elitair zou zijn, een miljonair. Ja. Past dat wel bij het verhaal van bestaanszekerheid en zeker voor het linkse geluid? Hoe combineer je die dingen als het gaat over imago? Hoe breng je die bij elkaar? Nou, in zijn geval is dat best lastig, vind ik. Kijk, ik denk niet dat het heel erg uitmaakt of je miljonair bent of niet. Hè. Ik denk dat het meer gaat over het gevoel wat je als politicus overbrengt. En daar heeft Frans Timmermans, altijd wat, ja, toch een beetje twee kanten gehad. Ik denk dat mensen heel wel goed zien dat hij inhoudelijk een sterk politicus is. Mm-hmm. En dat hij ook verstand heeft van zaken. Het is niet voor niks wat hij natuurlijk in Europa voor elkaar gekregen heeft. Dat moeten we niet onderschatten, vind ik. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook een imago opgebouwd als iemand die natuurlijk nog wel met zichzelf bezig is. En zichzelf heel belangrijk vindt. Om niet te zeggen dat zoveel mensen hem ook wel arrogant vinden. Ja. En maar is het nou ook slim dat hij bijvoorbeeld dat laatste ook gewoon eigenlijk hardop toegaf? Volgens mij zat hij bij Geliet en Sofie en dat hij, ja, zei, klopt. Ja. Ik hou er ook van als ik in de aandacht sta. Ja, nou, ik denk dat dat op zich laten we zeggen, dat is een plausibele strategie die je kunt volgen. Dat, kijk, soms kun je beter toegeven. Mm-hmm. En zeggen dat dat zo is, omdat je dan eigenlijk een ander gesprek kunt voeren. En dat heeft hij natuurlijk geprobeerd. En ik vond op zich dat hij dat best wel knap had gedaan. Alleen, wat de take-out van mensen zegt, wat halen mensen eruit, weet ik niet of dat nou meteen gaat werken. Maar heel het ontkennen daarvan, dat zijn natuurlijk heel vaak gebeurt dat. Hè, of eigenlijk te zeggen dat het niet zo is. Ja. Ja, dat is uiteindelijk toch ook vaak helemaal niet effectief. Dus ik denk dat de methode die hij daarvoor kiest wel slim is. Dus dat is zeker in het gesprek, vond ik dat slim. Mm. Maar of de uiteindelijke wat er dan uitkomt, of mensen dat dan echt gaan vinden, ja, dat is gewoon de vraag. Kijk, het probleem is, hij is wie die is. Dus precies. Je kan 100 keer zeggen dat je niet zo bent. Maar hetzelfde als met Omtzigt, die is ook wie die is. Weet je, dat is een econometrist van de inhoud is. En die houdt niet van opsmuk. Ja, dat haal je niet weg. Zo haal je bij Frans Timmermans ook niet weg. Dat hij nog eenmaal een beetje van zichzelf houdt en het leuk vindt om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ja. Dat is iets wat er gewoon is. Nou was er ook van tevoren een soort geruchtenmachine dat eventueel juist Marjolein Moorman het misschien ook wel zou worden naast Frans Timmermans. Even los van het imago van Frans zelf. Wat doet het nou met de imago van een groen-rood coalitie als ze juist weer voor die oude witte man gaan? Ja, kijk, ik denk dat ze gekozen hebben voor ze hebben ook breder gekeken naar hun kiezerpotentieel dan de mensen die nu al op GroenLinks of Partij van de Arbeid stemmen. Mm-hmm. Ze gaan er denk ik van uit dat die groep sowieso enthousiast zal zijn om op die partij te stemmen. Ik denk ook wel dat je dat mag aannemen als ik kijk ook hoe de verschillende partijleden eigenlijk hebben gestemd, hè, op dit moment. Dus ik denk dat ze gezegd hebben, wij moeten groter zijn. En daarin heeft Frans Timmermans natuurlijk wel een vakmatig goede uitstraling. Dus ik denk dat ze heel erg gekeken hebben naar het vakmanschap en zijn ervaring. En dat dat de reden is om voor hem te kiezen. Ik denk ook als ik kijk naar de vakmatigheid dat hij bij far het beste profiel heeft, mm-hmm, om dat te doen. Kijk, en daarbij inderdaad eroverheen gestapt zijn of niet andere dingen die je zegt. Ja, dat ze zeggen, ja, dat is dan zo. Dat is dan een witte man van boven de 50. Het is iemand van de oude politiek, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat als je kijkt naar het hele profiel wat ze ook nog hebben, dat het nog niet helemaal niet zo makkelijk was geweest om iemand te vinden die dezelfde vakmatigheid aan de dag legt. En dat ze daardoor dat hebben laten doorslaan in deze keuze. Ja, ja. En het is ook niet zo dat er zomaar... Kijk, er zijn hele goede politicus bij GroenLinks. Tom van der Lee, bijvoorbeeld van GroenLinks, vind ik een heel sterke politicus. Die heeft ook de hele activiteit rond Groningen natuurlijk fantastisch gedaan. Maar het is ook iemand die niet meteen heel open en vriendelijk overkomt. Terwijl die dat wel is. Hè, maar die heeft ook wat gesloten houding. Nou, Marjolein Moorman is denk ik ontzettend goed gedaan in Amsterdam. Zeker. Maar er wordt natuurlijk ook wel van gezegd dat zij nogal Amsterdams is. Hè. Dus, ja, dus je hebt eigenlijk best wel veel afwegingen te maken. En voor iedereen is een soort van voor en tegen te verzinnen. Ja. Laten we naar een opmerking gaan die jij helemaal aan het begin een beetje maakt. Van, nou, de campagne is nu echt wel een beetje begonnen. Hè, maar de verschillen zijn nog niet heel erg duidelijk. Iedereen zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Is dat nou een voordeel of een nadeel? Ik ben van de school, je kan maar beter heel erg extreem jezelf zijn en daardoor verschillen dan dat je de hele tijd op elkaar lijkt. Maar je kan ook allemaal hetzelfde vinden. En ik denk dat dat op dit moment ook een beetje aan de hand is. Dus ik denk dat ze niet alleen kijken wat vinden mensen belangrijke thema's, maar wat vind ik nu zelf. Bestaanszekerheid is een mooi thema. Ik werkte in 2017 voor de Partij van de Arbeid. En toen kwamen wij naar buiten met het thema bestaanszekerheid. En een campagne met zeker zijn, puntje, puntje. Dat was helemaal gericht op bestaanszekerheid. Omdat wij toen al aanvoelden dat dat een groot issue zou worden. Toen was er nog geen enkele andere partij die daarover sprak. Als je nu de media aanzet, je hoort de radio, je kijkt televisie, dan hoort het woord bestaanszekerheid ontzettend vaak. Gisteren ook in de troonrede kwam het vaak voor. Ja, wij dus hebben het er ook op Radio 1 heel veel over. Ja. Ja, het is een populair thema geworden. En kijk, en dan heb je altijd de keuze als politicus, moet ik dat thema dan links laten liggen om mezelf te onderscheiden, om echt anders te zijn. Mm-hmm. Met het risico dat mensen denken, oh, daar vinden zij niks van, of daar staan ze niet voor, of daar gaan ze niks aan doen. Of moet ik dat thema ook benoemen. Nou, veel politieke partijen op dit moment kiezen ervoor om dat te benoemen. Alleen dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je dat oplossen? En met name in dat hoe ga je dat oplossen? Daar liggen natuurlijk de verschillen tussen de partijen. En dat laatste, dat hoor je eigenlijk niet. En dat hoorde je heel mooi in het fragment dat jullie aan het begin van deze uitzending lieten horen. Dat je eigenlijk, als je mij dan zou vragen, welke partij vindt nou wat? Mm. Dan zou ik dat niet kunnen zeggen op basis van die fragmenten. En dat zou natuurlijk wel moeten. Want de manier waarop de Partij van de Arbeid bestaanszekerheid wil aanpakken, is heel anders dan bijvoorbeeld hoe de VVD dat zou willen of hoe de BBB dat zou willen. Ja, maar is dat dan dus iets wat je al in je campagnefilmpje zou moeten doen? Of gaan die verschillen pas opvallen zodra echt de grote debatten op tv en zo gaan beginnen? Nee. En juist in die filmpjes moeten doen. Kijk, want een filmpje, dat is vaak, daar luisteren mensen, kijken mensen slecht naar. Hè? Dat nemen ze even waar en pikken ze op. En juist dat soort boodschappen, die moeten klip en klaar zijn. Dus juist die onderscheidingskracht. Je moet in die filmpjes evident duidelijk zijn. Want in een debat is dat vaak veel moeilijker. Want dan moet je echt over de inhoud gaan praten. En dan is het veel lastiger om het onderscheid te vinden. Maar juist in die filmpjes kan je heel erg benadrukken, wij geloven in deze waarden. En daarom gaan wij zo deze bestaanszekerheidscrisis oplossen. En dat is bijvoorbeeld voor ons op een andere manier dan bijvoorbeeld voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks of de BBB. En ik denk dus dat je met name in die filmpjes je kernwaarden veel meer centraal moet zetten. Wat vind je nou echt over de wereld? Nou, en dat is wat ze vaak helemaal niet doen op dit moment. Ja, precies. Ja, dus daar moet je juist ontzettend op gaan letten als je wil gaan onderscheiden. Heb je nou een vraag als je aan de andere kant van de radio zit mee te luisteren? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app, want Mark en ik komen zo weer bij je terug. Maar eerst, luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ah ja, altijd even iets anders ook vandaag. Want vandaag wordt de schoonmaker van het jaarverkiezing gehouden. Er zijn 10 genomineerden van de schoonmaker op Schiphol tot de gemeente Borselen. En dat de beste mogen winnen, ja, dat lijkt me duidelijk. Bij ons op de redactie proberen we sowieso ons bureau schoon af te leveren voor de schoonmakers. En zoals Betty Wright het zingt, making it easy for the clean-up woman. A clean-up woman is a woman who gets all the love we girls leave behind. The reason I know so much about her is because she picked up a man of mine. Ik had net al gezegd, heb je nou een vraag over het onderwerp wat we vanavond bespreken? Stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. ook gebeurd. En voor degene die net inschakelt, we hebben het over het imago van politieke partijen. Hoe pak je dat nou goed aan? Wat is de strategie? Klopt je imago ook daadwerkelijk met wie je bent? Allemaal dat soort zaken. En dat bespreek ik met Mark Oosterhout, communicatiedeskundige en voorzitter van Sieren. En het is alweer tijd voor het volgende onderdeel. Vroege vragen. Vroege vragen die je dus kan achterlaten in die Radio 1-app. En wat ik net al zei, dat gebeurt altijd weer. Mark, ben je er klaar voor? Zeker. Mooi. Heb jij een voorbeeld, krijg ik binnen van Samuel. Heeft u een voorbeeld van een verhaal, een imago, wat uiteindelijk dus is geknald, heeft tegengewerkt? Kijk, een imago is iemand van eigenlijk wat de mensen vinden. Dus het is heel lastig. Kijk, wat er misschien soms mislukt, is dat je gewoon iets heel geweldigs probeert in te zetten en dat uiteindelijk helemaal niet lukt. Ik vind de Forum voor Democratie daar wel een voorbeeld van. Oh ja. Want als je kijkt naar de speech die Thierry Baudet hield na de overwinning van de vorige provinciale verkiezingen, zeg maar. Nou, dat is op zich een vakmatig een fantastische speech. En hele goede verhalen vertellen. Nou, en daar heeft hij natuurlijk helemaal niets van kunnen waarmaken. Om allerlei redenen. Niet, politiek niet, maar ook eigenlijk in inhoud niet. Dus dat is een heel mooi voorbeeldje van een prachtig verhaal wat uiteindelijk helemaal niets gebracht heeft. Ja, ik moest ook gelijk een beetje aan Sigrid Kaag denken, want zij is natuurlijk echt neergezet als het nieuwe gezicht van D66. Op papier, kom op, daar kunnen we niet omheen. Een vakvrouw van hier van je welste. En uiteindelijk heb ik toch het idee dat het niet helemaal gewerkt heeft. Nee, maar wat heel onverstandig is geweest van D66, wat je nooit moet doen, is het benoemen wat je wil zeggen. En daar bedoel ik mee, als jij vindt dat Sigrid Kaag de nieuwe leider is, of staat voor nieuw leiderschap, wat ze inhoudelijk denk ik best staat, dan is het altijd een wet in communicatie dat je dat niet letterlijk zegt. Want op het moment dat je dat letterlijk zegt, dan roep je eigenlijk over je af dat mensen in één keer een norm gaan stellen. Nou, als het dan een beetje tegenvalt, of dat Sigrid dat op een andere manier doet, dan misschien mensen dan zich voorstellen wat de nieuwe leider doet, dan krijg je eigenlijk iedere keer commentaar. Nou, dat kreeg zij ook. Er werd toch gezegd, ja, ze kan het helemaal niet waarmaken. Mm. Ik denk echt wel dat zij, precies wat jij zegt, vakinhoudelijk een hele sterke politica is. Dat zij ook echt wel een eigen aanpak heeft. Maar je moet nooit dat op deze manier zelf benoemen. Nou, die fout heeft D66 wel gemaakt. Ja. Het is echt een wet in communicatie dat je dat nooit moet doen. Ik vond het ook onbegrijpelijk dat zij dat deden toen. En daar heeft zij tot op de dag van dag of vandaag last van. Ja, nou heb ik ook wel het idee dat soms kleeft er op een gegeven moment ook wel een beetje een imago aan je waar je zelf niet zoveel aan kan doen. En Sigrid Kaag is op een gegeven moment ook wel bestookt als die afstandelijke heks zelfs. En bitch. Ja. Ik neem aan dat zij daar niet zelf voor kiest om dat te wereld zo in te slingeren. Nee, maar je kiest nooit voor een reputatie. Kijk, alles wat er over je gezegd wordt, dat is natuurlijk iets wat opgebouwd wordt in de media. Mm. En wat er over je gezegd wordt en de dingen die je zelf zegt, zijn daar maar een klein deeltje van. Mm. Nou, het is natuurlijk altijd zo dat als jij iemand voor het eerst ontmoet, dan heb jij meteen daar een beeld bij. Vind ik iemand vriendelijk of vind ik iemand toch een beetje afstandelijk of wat kil? Dat is gewoon de personality die iemand heeft. Nou, ik denk dat Sigrid Kaag inhoudelijk een hele sterke politica is, maar die misschien in de directe communicatie niet meteen overkomt als de meest vriendelijke vrouw. Dat zegt niks over haar, hè, maar dat kan natuurlijk altijd. Dat kan iedereen hebben. En dat hebben ze natuurlijk. Op het moment dat zij echt stevige standpunten inneemt, en dat heeft ze verschillende keren gedaan, dan zie je ook dat mensen gebruik maken van haar zwakte. Nou, haar zwakte is dat ze die enige afstandelijke uitstraling heeft. En die maken ze dan natuurlijk super groot. Zo groot, voor mij onacceptabel groot. Hè, want als je iemand een heks gaat noemen, dat vind ik sowieso not done als je dat doet. Maar dat gebeurt op social media natuurlijk wel. Maar hoe neem je dan nou weer de regie terug daarover? Want zoals je zelf al zei, eigenlijk gaat zo'n imago met je aan de haal. Je hebt maar voor een heel klein gedeelte. Ja. En toch is het, denk ik, wat heel veel politieke partijen en ook personen toch proberen om die regie zoveel mogelijk naar je toe te trekken. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Kijk, wij zeggen altijd in ons vak, als je geknipt en geschoren wordt, moet je stilzitten. Mm. Kijk, en dat is heel lastig, want soms moet je dan best wel even stilzitten en lang stilzitten. En het beste wat je kan doen is helemaal focussen op de inhoud. En helemaal niet ingaan op deze dingen. Want het is altijd zo dat als je erop ingaat of iets probeert tegen te doen, wordt de vlek alleen maar groter. Ja, dus ja. Je moet eigenlijk niet in die vlek wrijven. En dat is heel lastig. En als dat lang duurt, en dat duurde bij zich natuurlijk lang, dan is het natuurlijk heel lastig om je vak uit te oefenen. Maar ik moet zeggen, nu krijg gisteren zag staan in de Tweede Kamer als minister van Financiën, vond ik toch dat ze daar een hele goede uitstraling had en gekozen had, waar ze wist van naar mijn gevoel heel zichzelf was. Ja, maar dus is dat niet ook omdat je juist denkt, nou, het is echt voorbij nu, een soort van het ergste is voorbij, ik word toch niet meer de nieuwe lijsttrekker, dat je een soort ontspannenheid over je heen krijgt. Zou kunnen. Ja. Maar dit is een bewijs dat als je dan jezelf blijft en eigenlijk niet daarop gaat reageren en het zeker niet gaat weerleggen, maar gewoon bent wie je bent, en dat was het dan gisteren misschien, en dat kan heel erg goed komen door wat jij zegt, maar dat geeft dus aan hoe belangrijk dat is, dat je dan niet moet laten afleiden, en dat ga je toch doen, en dat doet zij niet overigens alleen, dat doet natuurlijk een politieke partij, dat is natuurlijk niet alleen, dus ik denk dat ze die fout hebben gemaakt, ze hebben haar verkeerd neergezet, dat is eigenlijk ongelooflijk zonde van deze vrouw, vind ik. Vervolgens moest zij dat waarmaken, was heel erg lastig, toen was zij ook nog best wel, had zij een stevige mening, en werd dat eigenlijk alleen maar vergroot en vergroot, en toen ging de partij dat ook nog weer leggen. Ja, dat is gewoon eigenlijk vlek op vlek, zou je kunnen zeggen. Ik krijg nog een andere vraag voor je van Ties. Zou Mark liever zien dat we doen zoals in Amerika, met allemaal gelikte filmpjes, miljoenen aan geld? Nou, is het sowieso wel een ander stelsel, hè, als je maar 2 personen hoeft uit te vergroten. Ja. Hoe kijk je daarnaar? De campagnetijd daar ziet er natuurlijk wel anders uit dan hier. Maar de situatie in Amerika is sowieso heel anders. Kijk, ik geloof niet dat filmpjes gelikt moeten zijn. Kijk, filmpjes moeten iets vertellen waardoor ik geraakt word. En in Amerika moet dat heel gelikt zijn. Omdat Amerikanen dat heel belangrijk vinden. Ja, ja. En Nederlanders vinden dat heel anders. Maar als jij naar een gemiddeld reclameblok in Nederland kijkt en je kijkt naar aanmerken, dan zijn het filmpjes die er goed uitzien. Ik denk dat politieke partijen er goed aan zouden doen om dat ook te doen. Want mensen zien meteen of iets goed is of niet goed is. Dus als het gelikt mag vervangen door kwaliteit, de goede kwaliteit, dan zou ik dat zeker voorstaan. Dat er daar meer geld in om moet, dat is echt zo. Daar gaat de Nederlandse politiek veel te weinig geld aan. Er wordt heel vaak gezegd, er wordt veel geld aan uitgegeven. Er wordt heel weinig geld uitgegeven aan communicatie. En daardoor zie je ook dat partijen het moeilijk hebben om te concurreren met bijvoorbeeld gewoon filmpjes van aanmerkbedrijven. Maar ze moeten bijvoorbeeld wel concurreren met een filmpje van de NS of van KPN of van ABN AMRO. Nou, dat niveau moeten ze halen. Dat halen ze niet op dit moment, omdat ze te weinig geld hebben. Dus ik zou zeggen, ja, er mag best meer geld in. Er mag meer kwaliteit in. Maar waar ik natuurlijk verder tegen ben, dat bedoel ik niet meer. Dat je dus een inhoudsloze boodschap krijgt. Nee, of Amerikaanse hysterie. Maar eigenlijk hoor ik ook in jouw verhaal dat het dus ook nog eens uitmaakt natuurlijk welke cultuur je bedient. Hè? Ik bedoel, in Amerika houden ze daarvan, dus dan moet je dat ook communiceren. Terwijl je in Nederland misschien de plank wel heel erg mis zou slaan in een soort van, steek maar niet je kop boven het maaiveld uit, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, ja, is een ander land. Ander land. We gaan ook even naar iets anders toe, Mark. Ja. En dat is namelijk dat jij ook wel een verkiezingsspotje hebt waar je fan van bent. Of in ieder geval eentje die je graag wilde laten horen. En dat is een spotje van Hans van Mierlo, die zichzelf voorstelt in 1967. Ja, precies. Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Voor doorbreking van het oude vastgeroeste partijpatroon. Ik moet proberen het goed te vertellen. Ja, Hans van Mierlo, je hoort een beetje aan het gekraak dat het ook uit 1967 komt. Wat maakte dit spotje nou zo goed? Nou, kijk, dat was de allereerste keer dat een politieke partij zo'n middel op deze manier inzet. Snap je? Dus dat was heel opvallend. Dat was nog nooit gedaan. Het was gemaakt door de reclametoppers van dat moment. Ik was toen nog maar net geboren. Ik was 1 jaar, het is lang geleden. Maar uiteindelijk waren dat mensen die gewoon al enorm bekend waren in die tijd op het maken van goede reclamefilms. Nou, dat hebben ze hier helemaal uitgevent op een manier die nog nooit gedaan was in Nederland. Maar die daarna eigenlijk grappig genoeg ook nooit meer gedaan is. Dus de kwaliteit die hier werd neergezet was zo hoog. En toen, Lisa, zag je alleen maar van Mierlo lopen langs de grachten, maar ze hoorden zijn gedachtenstem. Nou, een gedachtenstem vinden wij nu heel normaal in film, maar het was toen echt iets heel nieuws. Ja. Dus zij deden allemaal dingen die gewoon nog nooit gedaan waren. En ik denk dat het hier echt ook weer niet ging om de inhoud heel erg. Hè. Dus hebben mensen nou onthouden wat hij nou precies zei? Nee, ik ben het eigenlijk nu alweer vergeten. Maar de impact die hij maakte met zijn personality, de manier waarop het gemaakt was, het vertrouwen wat hij daarmee uitstraalde, ja, dat had een enorme impact, vooral op de nieuwe kiezers, hè, de jongere kiezers, die dachten, ja, dit is iemand die echt begrijpt hoe de nieuwe tijd in elkaar zit. Oh, ja. En dat is wat hij heel goed, hij pakte de tijdgeest heel goed vast. En dat is eigenlijk de kracht van dit filmpje. En daarna is het eigenlijk zelden nog geweest dat er zo'n goed politiek filmpje gemaakt is. Dat vind ik natuurlijk heel erg jammer. Mm-hmm. Want ik had het gehoopt dat zou veel vaker moeten. Maar daarom is dit zo'n goed voorbeeld. En het leuke daarvan is, dat kan je nu niet meer op deze manier doen natuurlijk. Dus je hebt nu een hele andere wereld. Een hele andere waarden. Ja. Hele andere ervaringen. We kijken heel anders naar film dan die tijd. Dus je moet het op dit moment weer anders doen. Maar deze vakmatigheid die hierin zit, dat vakmanschap, dat zou ik ontzettend graag willen terugzien in de politiek van vandaag. Ja, laten we ook even naar de actualiteit gaan. Want afgelopen week heeft ook de Boer-Burgerbeweging een nieuw spotje gelanceerd. Ja. En ik ga die ook even laten horen, dus let goed op. En dan vraagt het kabinet Rutte-Kaag zich af waarom het vertrouwen in de politiek zo is gekelderd. Want wie zijn die mensen? Ik kan jullie wel beloven dat wij elke dag zullen strijden. Voor jullie en voor een BBB beter Nederland. Ja, hoe kijk je naar het verhaal wat de BBB probeert te vertellen, Mark? Nou, in het filmpje vind ik dat het niet zo goed is. Omdat zij gewoon alles willen vertellen. Mm. En ook heel erg gaat zich afzetten tegen de huidige politiek. Nou, dat is ook een belangrijke wet in communicatie. Zet je niet af tegen de ander, maar vertel je eigen verhaal. Ja. Dus hier wordt ook weer een wet geschonden. Maar dat doet iedereen op dit moment toch wel een beetje? Ja, maar dat is allemaal kortzichtigheid. Want er is de opvatting dat als je dat doet, dat je daarmee jezelf beter profileert of meer stemmen haalt. Maar dat is gewoon een misvatting. Dat is niet zo. Ja. Dus dat is gewoon een fout die ze maken. Dat zij niet alleen maken, maken meerdere. Het andere is dat ze veel te veel probeert te vertellen. Hadden we het in het begin al over. Dus je onthoudt aan het eind helemaal niet meer wat ze wil vertellen. Mm. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ze hun verkiezingsprogramma, daar hebben ze het woord nabuurschap gebruikt. Hè? Nabuurschap zou je kunnen zeggen. Verbondenheid zou je zeggen als je daar technisch naar kijkt. Kijk, dat is wel het kernwoord waar Caroline van der Plas eigenlijk groot mee geworden is. Hè? Dus zij probeert heel erg de stem te zijn van de mensen die elkaar kennen, zal ik maar even zeggen. En dat elkaar kennen, dat is eigenlijk een waarde die zij belangrijk maakt. Ja. En het gekke is dat ze dat in dat filmpje helemaal niet erin stopt. Dus ze zegt het wel bij haar introductie van haar verkiezingen. Als ik het zelf mag vertalen, is het best wel negatief. Veel zuchten, veel bleh. Terwijl het verhaal is juist heel erg, laten we weer naar elkaar omkijken. Precies, als je dat verhaal zo goed zou vertellen, dan is, en dat is helemaal niet zozeer een nieuw verhaal. Hè. Ik heb ooit voor de KRO en NCRV gewerkt, hadden we ook, laten we naar elkaar omkijken. Maar dat doet er niet toe. Dat is wel een verhaal wat mensen ontzettend graag willen horen op dit moment. Als het daar het filmpje over had laten gaan op een manier zoals Van Mierlo in 67 dat deed in die tijd, hè, maar dan in deze tijd, ja, dan heb je echt een ontzettend impactvolle reclamefilm. Ja. En nu heb je eigenlijk een heel saai filmpje. Maar dat is dus mijn gebrek aan kennis, dus ik ga het aan je voorleggen. Heb ik ook wel het idee dat juist dat opwekken van woede, eigenlijk wat een Geert Wilders natuurlijk ook altijd al jaren doet, hè, het soort kanaliseren van er zijn heel veel mensen boos in dit land en daar ben ik de stem van, dat ook wel degelijk kan werken. Dus die soort van negatieve communicatie. Nee, dat is niet zo. Kijk, het is wel zo dat we zien, er is altijd een groep ontvankelijk voor. En meestal is dat zo'n 20%. Mm. Dus 20% van de mensen zijn eigenlijk altijd ontvankelijk voor de, wat we ook wel de tegenstem noemen, waar de SP bijvoorbeeld ook heel vaak uitgeput heeft. Hè? En dus die groep is er wel zeker. Maar dat betekent dat 80% van Nederland, en dat is by far de grootste groep, die hoort graag een positief geluid over wat jij gaat doen, welk verschil jij maakt. Mm. En die wil dus helemaal niet horen wat de ander niet goed doet. Dat is iets wat dat is een opvatting die wij overigens ook in Amerika hebben overgenomen. Want in Amerika is zeg maar dat veel belangrijker. Dus daar is het eigenlijk heel gewoon onder andere tot aan de grond toe af te breken. Nou, dat is iets wat wij in Nederland helemaal niet aansprekend vinden. Je ziet ook een vergelijkende reclame. Hè? Dus bijvoorbeeld stel twee luchtvaartmaatschappijen en die ene zegt over de andere, zij doen het slecht, want ze doen dit en dit en dit. Dat is in Amerika doodgewoon. Mm-hmm. Dat is gewoon elke dag op tv. In Nederland wordt dat niet gewaardeerd. Dat laat alle onderzoeken zien. Dus de politie maken hier enorme fout. En die denken ook dat iedereen daar de hele dag mee bezig is. Is niet zo. Ja, maar waarom zijn we dat dan toch massaal over gaan nemen? Ik bedoel, je zou denken dat er overal spindokters, communicatiemedewerkers zijn die ons een beetje kennen als Nederlanders en zeggen, nee, daar moeten we vanaf blijven. Maar toch gebeurt het. Weet je waarom? Ja, je hebt ook heel erg die links-rechts tegenstelling, weet je wel? Ja, maar dat komt. Het korte termijn gevoel is, hè, als ik tegen jou een nare opmerking maak, dan is jouw primaire reactie dat je een nare opmerking terugmaakt. Hè. Mm. Dus wat je ziet is hier dat de korte termijn emotie eigenlijk de overhand krijgt. En dat zie je in het politieke debat in de Tweede Kamer natuurlijk ook steeds meer. Daar hekelen mensen de politiek ook voor en zeggen, ja, waarom moet dat nou de hele tijd? En ze nemen dat mee omdat dat op korte termijn een effect lijkt te hebben. Het bevredigt namelijk een behoefte van, jij zegt iets naars over mij, dan zeg ik iets naars over jou. Ja. Maar als je er communicatief naar kijkt, wat wil ik ermee bereiken, is dat helemaal niet de weg om te volgen. En die fout wordt steeds gemaakt en die wordt gemaakt door de politici zelf en die wordt blijkbaar ook gemaakt door hun adviseurs. En dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, Mark, laten we eens heel even kijken hoe Dylan Jezielkus het doet. ik ben Dylan Jissigus Segerius. Ik sta klaar om ons land nog sterker en weerbaarder te maken. Veiliger, welvarender en klaar voor de toekomst. Met oog en oor voor de belangen van de mensen voor wie wij het doen. De inwoners van Nederland. En met oog voor de taak die wij als politici en bestuurders hebben. Ruimte geven waar het kan. Steun en bescherming geven waar het moet. Ja, nou zit Dylan natuurlijk in best wel een soort van gekke positie. Want je kan moeilijk je voorganger af gaan vallen. Dat doet ze ook heel duidelijk niet. Maar tegelijkertijd moet je ook wel een beetje een nieuw verhaal... of een opvallend verhaal de wereld inslingeren. Wat vond je van dit spotje? Nou, dit is ook weer alles voor iedereen. Ja. Als jij mij nu vraagt wat de kernboodschap was... dan is de, zou ik je dat niet kunnen vertellen. Ik denk dat jij dat ook niet eruit hebt. Nee, zeker niet. Ik let vooral op de muziek waarvan ik dacht... Ja, dus het is alles voor iedereen. Kijk, natuurlijk is het verhaal heel moeilijk, dat begrijp ik ook. Maar juist dan moet je helemaal terug naar je kern. En het grappige is, als je naar de VVD kijkt... dan hebben zij dat een tijd lang heel goed gedaan onder Bolkestein. Dat is alweer lang geleden. Maar dat was echt de man die de partij smoel heeft gegeven. En een eigen plek heeft gegeven. Dat zijn ze door de jarenlange die we natuurlijk gehad hebben... met kabinetten helemaal weer kwijtgeraakt. En ik denk dat de beste manier om weer groot te worden... is weer terug te gaan naar je kern. Dat kost dus tijd. Dat moet je ook accepteren. Hè. Je kan niet zomaar door op deze manier. En daar moet zij dan weer invulling aan geven. Maar wat zij nu doet... is eigenlijk een verzameling van populaire zinnetjes. Ook nog wel een beetje gekoppeld aan de persoon die zij is. Dat hoeft overigens niet slecht te zijn. Hè. Obama heeft altijd gebruik gemaakt van zijn kleur, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat kan heel goed zijn. Alleen, je moet dat wel relateren aan die kernboodschap van die partij. En dat raak je hier volledig kwijt. Dus dit is ook weer een inhoudsloze opzomming van heel veel dingetjes... Mm-hmm. waarvan je uiteindelijk niet weet wat dit is. Het gaat over veiligheid, het gaat over weerbaarheid, het gaat over ruimte. De vrijheid, over alles gaat het. Ja, eigenlijk wat we bij alle anderen ook wel hoorden. Nou is er ook een soort term issue owner hè, in de politiek... waarvoor je zou kunnen zeggen... de VVD gaat eigenlijk altijd over veiligheid. Andere partijen zitten weer heel... en immigratie. Immigratie hoort misschien daar ook wel een beetje bij. Moeten ze daar dan misschien naar terug... als jij het hebt over terug naar de kern? Van richt je gewoon op datgene waar mensen aan denken bij jouw partij? Nee, ik vind ze moeten terug naar een waarde. En dat is een groot verschil. Kijk, een issue is een klimaat bijvoorbeeld als een issue. Ja, GroenLinks wordt daar aan gedacht bijvoorbeeld. Migratie is een issue. Ja. Maar de waarde die erachter ligt, dus waar sta je voor in het leven? Wat vind je belangrijk als partij voor de samenleving? Dat nabuurschap van Caroline van der Plas is daar wel een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook de rechtvaardigheid van Omzicht is daar een voorbeeld van. Kijk, dat is uiteindelijk de belangrijkste driver voor mensen om te stemmen. Ja. Dus je moet heel erg op zoek, wat is nou je kernwaarde? En dat is iets anders dan een issue. Dus je moet eerst die kernwaarden vinden en vervolgens moet je die op een issue loslaten. En een issuepartij blijft altijd klein. Want wat een issue is altijd maar voor een beperkte groep mensen heel erg relevant. GroenLinks heeft heel lang geprobeerd het klimaat tot issue te maken. Nou, het klimaat is inmiddels een heel groot issue geworden. Maar het is niet zo dat mensen massaal GroenLinks zijn gaan stemmen. Nee. Het is zo dat zo'n issue kan je heel moeilijk ownen uiteindelijk. Omdat het te vaak voor een te kleine groep eerst interessant wordt gevonden. En als het dan groot wordt, dan wordt het plotseling iedereen. Maar die kernwaarden waar je echt voor staat, die kan je niet zo makkelijk van iemand afpakken. Zeg maar. En dat is eigenlijk ook de kracht die bijvoorbeeld zo'n BBB heeft. Zij hebben dat in het begin heel goed begrepen. Mm. Wij staan voor die verbondenheid van die gewone mensen, van die boeren eigenlijk. Hè? Want het is feitelijk toch een boerenpartij, zou je kunnen zeggen. Maar die verbondenheid die ze daarmee willen uitstralen, die is heel sterk. Nou, ik denk dat dat de kern moet zijn wat je moet doen. En je moet nooit een issue claimen. Ja, nou hebben we natuurlijk ook voorbeelden waarin het imago ook bepaald wordt door bijvoorbeeld gerommel binnen de partijen, dus dat je er eigenlijk heel goed voor staat en in één keer breekt de pleuris uit en dat zegt dan vervolgens ook iets over je toekomst. Het CDA heeft veel gerommel gehad intern, maar ik denk het meest actuele natuurlijk de Partij voor de Dieren, waar tussen het bestuur en Esther Ouwehand verschrikkelijk uit de hand is gelopen. Ja, jeetje, wat nu? Ja, dat is, daar kun je niet zoveel aan doen. Ik vind eigenlijk dat Esther Ouwehand aanvankelijk dat best nog wel goed gedaan heeft. Hè? Want die heeft het toch even in de publiciteit ook weer gebruikt om aan haar hand te zetten. Mm. Alleen daarna gebeurden toch weer allerlei zaken waar natuurlijk niet zo'n mooi beeld uitkwam. En dat is toch iets wat menselijk is. Kijk, de politiek is mensenwerk. En zeker bij nieuwe partijen. En natuurlijk zeggen, ja, partij die is er al een tijdje, maar is tegelijkertijd ook nog wel een partij die nog niet zo heel oud is. Dan zie je eigenlijk dat dit soort dingen toch vaak gebeuren. Hè? Mm. Dat heb je in ja, maar is dat dus nou partijen. Erg? Want het is vaker gebeurd. Ik denk dat er een grote Partij van de Dieren-fans zijn die zeggen, oh jongens, waarom nu? Het ging zo goed. Maar zeg jij eigenlijk van calm down, misschien komt het ook wel weer goed. Nou, ik denk dat het voor de Partij van de Dieren niet heel erg hoeft te zijn, omdat zij nog niet een hele grote partij zijn. Kijk, zij zijn toch de partij, zij zijn ook de partij van een tegenstem, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Een tegenstem, wel met name rond het klimaat en de natuur natuurlijk, en dieren. En ik denk dat die groep zo trouw is, dat die wel zal blijven stemmen op die partij. Het nadeel is wel, ik vond dat zij met name bezig waren aan de linkerkant naast GroenLinks een serieuze partij neer te zetten. Ja, want ze gingen wel van 2 zetels gestaag naar 11 in de afgelopen jaren. 12. Ja, en ik denk dat ze daar nu wel enige schade hebben aangedaan. En dat is eigenlijk zonde. Want daarmee zouden ze natuurlijk aan de linkerkant een behoorlijke, samen met GroenLinks een behoorlijke stevige plek kunnen hebben. En dat vergooien ze hiermee. En dan zie je toch dat die interne strubbelingen altijd de overhand nemen. En dat er niet meer nagedacht wordt om even pas op de plaats te maken. En eerst te zorgen dat je als partij gewoon daar goed op staat. Ja, dan, dat is, zie je dus heel vaak gebeuren. En dat heeft inderdaad wel schade. Al denk ik dus echt dat het bij Partij van de Dieren niet zo heel veel schade zal doen als je bij bijvoorbeeld een hele grote partij bent. Nou ja, het CDA, ik heb het net ook al even genoemd in dezelfde opsomming. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Jarenlang enorm gevestigde partij. En volgens mij staan ze inmiddels op 3 zetels. Ik denk eigenlijk arme Henry Bontebal. Want die moet het gaan oppakken, zullen we maar zeggen. Natuurlijk niet in zijn eentje. Maar wat gaat het CDA nou helpen de komende tijd? Niks. Dat is niet te doen. Kijk, dat ondergaan, is ook trouwens een heel andere situatie. Ja, dat is een heel andere situatie dan een Partij voor de Dieren. En kijk, CDA heeft natuurlijk al jarenlang, eigenlijk sinds het gedoogkabinet met Wilders in 2010, is er natuurlijk een enorme scheuring in die partij ontstaan tussen het sociaal conservatisme, zou je kunnen zeggen, en het meer economisch conservatisme. Links- en rechts-conservatisme zou je het ook kunnen noemen. Nou, dat sociaal conservatisme is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Terwijl dat, als je naar Balkenende kijkt, was dat zijn grote verhaal. Ja. Daar heeft hij ontzettend veel stemmen mee gekregen, altijd. De hoeksteen, heel veel mensen ook, het gezin. Ja, precies. Nou, dat is daarna allemaal losgelaten. Dat begon met Maxime Verhagen. Daarna kregen we Buma. Nou, we hebben heel veel gehad. En die hebben allemaal gekozen voor die rechtse benadering. Natuurlijk altijd in het kabinet met de VVD. Dus dan word je een VVD-light, ook al vaak gezegd. Nou, en dan zie je eigenlijk dat je je heritage kwijt bent. En mensen zijn gewoon afgehaakt. Daar zijn andere partijen in gesprongen. Ja. BBB. Omzicht springt erin. Ja, dat zijn gewoon. En dan is het ontzettend lastig om dan als Henry Bontebal. Nou, het ligt helemaal niet aan Henry Bontebal. Dat is, denk ik, een goed politicus. Ik denk aan een hele intelligente man. Die echt wel weet wat hij wil. Maar om tegen dit imago te strijden van zo lang opgebouwde ontevredenheid. Met zoveel concurrenten die eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal vertellen. Wat de CDA vroeger vertelde. Ja, daar is gewoon niet tegen te strijden. Ja. Dus ik denk dat moet je ondergaan. Je moet je ding doen. Ik vind ook dat ze een campagne hebben gemaakt. Die ook een filmpje, ik weet niet wat hij met het midden, en toch ontzettend slecht filmpje is ook nog. Maar goed, ik denk dat het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt. De fase waarin zij zitten is gewoon wonderlijke. Ondergaan, wonderlijke en hopen dat er een toekomst is. En dan is het toch wel interessant wat er gebeurt met de BBB en Omtzigt. Want stel dat Omtzigt zijn belofte niet kan waarmaken. Stel dat de BBB haar belofte niet kan waarmaken. En wat zomaar kan, dan zul je toch zien dat het best nog wel eens kan zijn dat het CDA een interessante partij wordt met het oog op de toekomst. Dus maar ik zou is dat niet zeggen sowieso waar we het aan het begin natuurlijk al een beetje over hadden van dat waarmaken is in Nederland überhaupt een probleem, omdat we zo'n ontzettend polderland zijn. Dus uiteindelijk gaat niemand het kunnen waarmaken. Zou dat nou niet juist een strategie kunnen zijn in je imago / campagne, waarin je gewoon dat van tevoren al heel erg duidelijk maakt? Dat doet Omtzigt, maar dan kom ik bij jou terug. En wat ik zei in het begin ook, de kiezers zijn kort van memorie, snap je? Dus ze geven nu een stem aan Omtzigt, omdat hij zegt, ik breng deze rechtvaardigheid toe. Hij zegt er 100 keer bij, ik kan het niet alleen, het gaat lang duren, dat gaat wel 10 tot 12 jaar duren, dat is hij allemaal gezegd. Maar je zult zien dat de kiezers willen dat het vanaf dag 1, dat Omtzigt daar zit, de wereld gaat veranderen. Ja. Nou, dat gaat niet gebeuren, dat weet Omtzigt zelf ook, dat vertelt hij ook. Maar daar geeft de kiezer geen boodschap aan. Dus over 4 jaar zeggen ze, ja, die Omtzigt, die heeft er niks van gebakken. Want hij zou dit doen, dat en dat. Is allemaal niet gebeurd. En dan is er weer iemand anders opgestaan die dat verhaal dan vertelt. En dan gaan we daar weer heen. We moeten niet vergeten dat Forum voor Democratie de grootste partij werd bij de vorige provinciale verkiezingen. En nu de BBB het zegt helemaal niets. Hmm. Snap je? Dat is het nadeel van de partijstelsel zoals wij dat kennen. Maar daar kun je niet zoveel aan doen, want het is nou eenmaal de manier waarop wij het georganiseerd hebben. Ja. Dus ik denk dat daar communicatief niks, geen kruid tegen gewassen is. Ja, dus eigenlijk weer waar we het ook al een paar keer over gehad hebben. Dat stukje waar je gewoon nou eenmaal geen regie over hebt, komt toch weer terug. Daar kan je geen regie over doen. Ik krijg nog een laatste vraag voor jou binnen, Mark. En dat is een vraag van Simone. Ja. En die zegt, de gast werkt ook voor een maatschappelijke organisatie, Sieren, hè, natuurlijk. Ja. Zit er nou een verschil tussen een maatschappelijke boodschap en een politieke boodschap? Ja, dat is het verschil. Kijk, een maatschappelijke boodschap is eigenlijk nog veel meer waardevrij. Ik kan zeggen dan een politieke boodschap. Kijk, een politieke boodschap, dat gaat over de maatschappij. Maar uiteindelijk wil de politieke partij graag in het parlement zitten. En uiteindelijk misschien wel in de regering zitten. Dus daar zit altijd een doel in om de grootste te worden. En dat is bij een maatschappelijke organisatie vrijwel niet zo. Hmm. Kijk, een maatschappelijke organisatie wil gewoon dat een bepaald probleem wordt aangepakt. Sier is overigens natuurlijk wel een beetje een bijzondere organisatie. Omdat wij niet staan voor één maatschappelijk doel. Maar ieder jaar één of twee doelen pakken waar wij ons dan sterk voor maken. Mm. En de afgelopen keer ging dat over polarisatie bijvoorbeeld. Kijk, daar is echt het doel om het onderwerp zelf zo belangrijk mogelijk te maken en mensen tot inzicht te brengen. Hey, misschien polariseer ik zelf ook wel. Zou ik niet moeten doen. Dus dat heeft een ander doel. Wij hebben als Sieren niet dat doel om zelf als Sieren groot te worden. Als club groot te worden. Nee, je wilt dat de boodschap groot wordt. Ja. De boodschap wordt daar echt belangrijk. Er zit ook wel een verschil. Ik werk bijvoorbeeld ook voor Kika. Hè, de kinderen tegen kanker, zeg maar. En dat zie je eigenlijk, speelt dat iets anders weer. Want daar wil je wel dat er veel geld binnenkomt voor het onderzoek, hè, naar kanker, zeg maar, bij kinderen. Ja. Dus daar speelt ook wel die meer economische doelstelling een rol, snap je? Dus het scheelt ook nog wel enigszins van organisatie. Maar bij de politiek wordt echt gedreven door de rol die je speelt in het parlement. En daarom is meer stemmen krijgen, is op dat moment, en er is maar één moment waarop je kan stemmen, hè, dat is natuurlijk ook zo, één keer in de vier jaar. Dat betekent gewoon dat er dan geknald moet worden. En dat maakt eigenlijk wel een groot verschil tussen een maatschappelijk doel en een politieke partij. Ja, en bij een politieke partij is het natuurlijk ook zo dat je imago is helemaal niet alleen maar afhankelijk van je campagne, ook gewoon je zichtbaarheid, hoe je je gedraagt, breed. Alles, ja. Terwijl ik kan me voorstellen dat bij een maatschappelijke campagne wil je vooral tijdelijk heel veel aandacht voor een onderwerp. En is het ook helemaal niet zo heel erg als het daarna weer slijt, zeg maar. Ja. Maar de poppetjes, zoals je zegt, de boodschappers doen er niet zoveel toe bij een maatschappelijke organisatie. En bij de politiek bijvoorbeeld wel. Dus het zichtbaar zijn in een praatprogramma, ja, dat speelt bij politieke partijen heel erg. Nou, dat speelt bij maatschappelijke organisatie eigenlijk veel minder. Ja. Dus dat klopt, dat verschil is er zeker. Hey, en nog heel even over dat poppetje, want er is best wel discussie over of we überhaupt nu te veel aandacht aan het poppetje geven en dus te weinig aan de inhoud. Ja. Hè? De classic omzichtkritiek, zullen we maar ook maar zeggen. Ja. Maar kan het ook zo zijn dat een partij bijvoorbeeld ook bij een poppetje zich heel bewust is van, we weten ook dat als we deze naar voren schuiven, dat we een aantal mensen heel erg aan gaan spreken en anderen niet, maar dat is ook niet zo erg. Dat is zeker heel goed zelfs. Dat heet positioneren. Hè? En je moet positioneren, je moet je plek kiezen. Mm-hmm. En plek kiezen betekent altijd dat er mensen zijn die heel erg voor zijn, die heel blij met je zijn, en mensen die dat niet zijn. Ja. Maar we zien altijd als een partij zich goed positioneert, je kan beter voor- en tegenstanders hebben die echt voor je gaan of niet voor je gaan. Maak je vaak groter dan dat je probeert alles voor iedereen te zijn. Ja, precies. Maar sommige partijen willen dat toch ook helemaal niet per se. Die hoeven niet morgen de grootste te worden, maar die willen gewoon hun achterban goed bedienen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de meeste partijen wel in hun doelen hebben staan dat ze groot willen zijn, dat ze macht willen uitoefenen. Mm-hmm. Maar ze zijn natuurlijk wel realistisch. Kijk, de ChristenUnie die weet natuurlijk heel goed dat zij een bepaalde groep aanspreken en dat dat nooit heel veel groter zal zijn. En die zoeken op een hele andere manier natuurlijk de macht door al twee keer deel te nemen aan het kabinet bijvoorbeeld. En daar toch bepaalde standpunten eigenlijk naar binnen te brengen. Dus dat is ook een vorm die gekozen wordt. Die zij bijvoorbeeld heel slim gekozen hebben. Dus tuurlijk kijken ze in het systeem, waar kan ik mijn macht uitoefenen. Maar het is vaak wel zo dat de partijen erop gericht zijn om datgene wat zij vinden zo goed mogelijk over de bühne te krijgen. En dan, dat werkt toch als je met veel mensen in het parlement zit. Dus uiteindelijk is dat vaak wel het doel wat erachter ligt. Maar je moet ook accepteren wat je plek is. En dat doet bijvoorbeeld ChristenUnie heel goed. Ja, en dan zeker bij mevrouw Bikker moet ik ook heel erg denken, oh ja, heel ChristenUnie. Nou ja, dat vind ik ook. Maar ik moet toch zeggen, van ik ben zelf niet christelijk van achtergrond. Maar ik vind wel dat zij bijvoorbeeld heel overtuigd dat standpunt neerzet van de ChristenUnie. En ik weet niet of je het gezien hebt, het debat na de val van het kabinet. Mm-hmm. Vond ik echt ontzettend knap hoe zij dat deed. Dus ik vind het een goede politica. Ja, zeker. Hey, Mark, ik wil je ontzettend bedanken. Je hebt me heel erg veel geleerd, bijgepraat. Ik zou willen zeggen, geniet nog even van je vakantieadres. Volgens mij ben je niet aan het werk. Dat klopt ook. Ja, nee, heel erg bedankt. En misschien hebben we nog wel eens vaker contact met elkaar voordat het gaat losbarsten in november. Dus dank je wel voor vandaag. Hartstikke leuk. Mark Oosterhout, dank je wel. Ja, en de ochtend gaat gewoon weer verder. Niet met mij, maar wel met het NOS Journaal. En Astrid Kersenboom zit alweer voor je klaar. Morgen ben ik er ook weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En natuurlijk ook voor alle reacties die achter zijn gelaten in de NPO Radio 1 app. Doe dat morgen vooral weer. En gebruik hem ook zometeen gewoon nog. Hij gaat nergens heen. Dankjewel. Radio.